Rolls Royce en Wishing on a Star. En daarvoor de Culture Club en I Just Wanna Be Loved. Van 5 tot en met 9 februari is het weer de week van het oorsuizen. Een week waarin stichting Hoor Mij extra aandacht wil voor tinnitus. Dit jaar wordt er aangesloten bij het internationale thema Hoe klink jij? Mariska de Vries. Ik ga praten met Jeroen Schreuder. Hij is van afdeling Rotterdam van stichting Hoor Mij. Jeroen, je bent zelf slechthorend. Ja. Hoeveel last heb je daarvan in het dagelijks leven? Het hangt erg af van de omstandigheden. Ik zeg redelijk. En welke omstandigheden zijn lastig? Nou, de kantines, restaurants en dergelijke. Waar veel mensen tegelijkertijd praten. Ja. Ja, en hoe ernstig is je gehoorprobleem? Vrij ernstig. En je hebt het al je hele leven? Ja, ik ben vanaf geboorte slechthorend. Ja, en wat heb je zelf aan Stichting Hoor Mij gehad bij je gehoorproblemen? Stichting Hoor Mij is vooral erg belangrijk geweest bij loodcontact. En ook zelf mensen mee helpen. Dat geeft een goed gevoel als je mensen verder kunt helpen die dezelfde problemen hebben gehad waar jij tegenaan gelopen bent. Exact, maar. Wat doe je precies voor die mensen? Ik notuleer vergaderingen. Kijk, wij organiseren, Afdeling Rotterdam organiseert activiteiten. Daarvoor organiseren we regelmatig vergaderingen en ik notuleer ze. Maar ik organiseer zelf ook mee. Ik werk ook mee aan de activiteit, zoals aanleggen van een ringleiding. Zodat mensen het gesproken goed kunnen verstaan. Even kijken, wat doe ik meer? En soms leg ik mensen ook uit hoe dingen werken, technische hulpmiddelen. Geef ik soms ook uitleg over hoe het een en ander werkt. Want gebruik je zelf ook technische hulpmiddelen? Ja. Wat bijvoorbeeld? Ik gebruik bijvoorbeeld iPhone. Ik heb een apparaat die direct met iPhone verbonden kan worden. En daarom kan ik heel makkelijk telefoneren. Ja, de techniek maakt het allemaal wat makkelijker. Aanzienlijk. Ja. Je zei, wij organiseren heel veel evenementen en allerlei dingen in Rotterdam. Kun je wat voorbeelden geven? Wat staat er komende tijd op het programma in de regio Rotterdam? Wat we in ieder geval willen doen is een uitje organiseren naar Futureland op de Maasvlakte. We willen ook een algemene ledenvergadering houden met een ledenenquête waarin leden worden gevraagd wat ze van ons verwachten. Zodat je goed feeling houdt met de doelgroep. Ja, ja. En verder? En verder willen we misschien nog een lezing organiseren in het najaar over tienertjes. En voor de rest, af en toe hebben we ook regelmatig vergaderingen bij het landelijk bureau. Daar hebben jullie goed contact mee om op de hoogte te blijven van alles. Goed, wat zijn je toekomstplannen? Wat zou je nog in de toekomst willen doen voor de stichting? Heb je nog dingen dat je denkt van, nou, dit ontbreekt er nog een beetje aan? Of dit zou ik nog wel willen introduceren hier? Of op dit moment heb ik daar nog geen echt concrete ideeën over. Het gaat goed zoals het gaat? Ja, op dit moment wel. Prima. Ik dank je heel hartelijk voor het gesprek en voor de informatie. Ik zou zeggen, mensen, kijk op de website van Stichting Hoor Mij als u iets wilt weten over slechthorend zijn, doof zijn of aanverwante problemen. Ik sprak met Jeroen Schreuder van de afdeling Rotterdam van Stichting Hoor Mij. Dank je wel. Graag gedaan. Roelof Eleveld is voorzitter van de afdeling Rotterdam van Stichting Hoor Mij. Meneer Eleveld, mensen kunnen ook lid worden van de stichting, heb ik begrepen. Kunt u daar nog iets over zeggen? Ja, als mensen, de reden dat mensen lid kunnen worden is dat mensen met een gehoorstoornis over het algemeen toch in een zeker isolement zitten. Hè, omdat ze niet kunnen horen of slechthorend zijn. En wat Jeroen ook al zei, dan willen ze heel graag lotgenoten spreken. Dat geldt zowel voor jonge mensen, maar ook voor oudere mensen. Dus wij hebben een afdelingenstructuur, om het zo maar te zeggen, over het hele land. En mensen worden dan lid van de NVVS. Dat is de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden. En wij maken onderdeel uit van die stichting Hoor Mij. Dus als mensen heel graag lid willen worden, dan kunnen ze naar www.stichtinghoormij.nl. En dan klikken ze gewoon Rotterdam aan. En dan krijgen ze alle informatie over wat wij in die hele regio Rotterdam doen. En als mensen lid worden, betalen ze een bepaald bedrag. En van dat bedrag organiseren jullie ook weer allerlei activiteiten. Ja, precies. Dus wat Jeroen ook al zei, we doen een jaarlijks uitje. We zijn onlangs naar het Wereldmuseum geweest. Dus museumbezoek zit daarbij. En het bijzondere is dan ook dat wij een ringleiding aanleggen

Style Council uit 1984 en You're the Best Thing. En daarvoor Barbe Livien en Felix Gray in A Toute La Vie Didier uit 1990. Straks journaliste en kinderboekenschrijfster Sanne Rosenboom. Maar eerst Suzanne Vega. MUZIEK Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't. Luca was dat, van Suzanne Vega. Sanne Rosenboom werkte als journalist en redacteur bij Dagblad De Pers. Eerst als correspondent vanuit Londen, nu als freelancer. In 2016 kwam haar eerste kinderboek uit en inmiddels ligt haar tweede kinderboek bij de drukker. Herman de Bruin. We hebben een gast in de studio, dat is Sanne Rosenboom. Ze doet van alles, maar ze is ook kinderboekenschrijfster en journalist. Ook nog moeder van kinderen. Ook nog. En dat betekent kinderboekenschrijfster, dan weet je precies waar het allemaal over moet gaan, denk ik. Gek genoeg zijn mijn kinderen jonger dan de doelgroep waar ik voor schrijf. Oké. Okay. Dus dat... Dat komt nog. Dat komt nog, die extra inspiratie komt nog, ja. Ja, maar je bent kinderboekenschrijver. Hoe word je kinderboekenschrijfster? Ik heb... een vriendinnenboekje gezien laatst van een oude vriendin van toen ik 9 was. En daar had ik al in geschreven dat ik later, als ik groot ben, kinderboekenschrijfster wilde worden. Dus de drang om verhalen te schrijven zat er heel jong in. Ja, ja. En toen ben ik dat natuurlijk een beetje verloren, zo op de middelbare school. En toen groeide ik op en toen werd ik journalist, want ik schreef wel heel graag. Ja. Maar ik had steeds vaker, merkte ik, dat ik het vooral heel leuk vond om het op te schrijven. En ik wilde dan liefst gewoon... dingen bij bedenken, wat natuurlijk niet mag als journalist. Dus dan dacht ik, ja, goh, ga nou terug naar die verhalen bedenken. Dan krijg je nepnieuws. Ja, ja, fake nieuws. Ja, nee. Ja. Dus toen ben ik in mijn vrije tijd, 's avonds, ben ik hier doorgegaan met verhalen bedenken. En toen had ik op een gegeven moment 2 hele kinderboeken afgeschreven. Het duurde een tijdje voordat ik het lef had om het op te sturen. Ik hoor het tot je eigen verwondering bij me. Ja. Klopt dat? Oh ja, hier zitten natuurlijk heel veel stappen van een soort dertigerscrisis. Met als je het nu niet doet, luilak, dan gebeurt het nooit meer. En jezelf een stevige trap geven elke avond om nog even terwijl de baby sliep van 9 tot 10:30 door te tikken. En dat hielp. Dit strenge beleid hielp. Ja. Het vergt ook wat discipline. Ik kan iedereen dus een dertigerscrisis aanraden. Ja. Ja, dat was eventjes, daar was even discipline voor nodig. Maar het was ontzettend leuk dat het werkte. Het was zo ontzettend leuk om te beginnen aan een verhaal en het ook af te maken. En daardoor kreeg ik het zelfvertrouwen om een tweede boek te schrijven en af te maken. En toen ik eenmaal een uitgever had gevonden, die bij allebei die boeken zei, graag, kom maar op. Ja. Nou, toen ging het heel snel. Dus toen ben ik nog over een boek gaan schrijven. Ja. Maar als je dan dat boek ziet, ligt hier voor ons. Kan de luisteraar niet zien. Het is een kleurrijk boek geworden. Ja. Dan ben je denk ik heel erg trots op. Ik was ontzettend trots. De eerste keer dat mijn boek in de boekwinkel lag, toen, dat was echt een soort slow motion moment. Dat ik erop afrende, door mijn knieën ging naast die stapel en eraan ging ruiken. Want dat is echt magisch. Het heeft zo lang in mijn hoofd gezeten. Ja, ja, ja. En dan zo ineens, leuk dat het ineens, echt is. Nou ineens, maar dan is het er toch ineens plotseling. Hè? Ja, precies. Ja. En met heel veel zorg ook. Hè. Er staan mooie tekeningen in en het ziet er mooi uit. En, dat was heel erg leuk. Ik ben heel blij mee. Ja. Ja. En het heeft ook een mooi titel. Het ministerie van oplossingen. Ja. Ja. Dan zou je denken, waar gaat dat over? Nou, dat moeten we de mensen dan zelf maar gaan lezen. Maar je bent wel met een tweede boek bezig. Nou nee, ik heb echt net de hand gelegd aan de allerlaatste punt van het boek. Dus dat boek is nu echt af, het deel 2. Deel 2 is af. 22 februari komt dat uit. Oké, daar heb je een stukje van, dat zou je graag willen voorlezen. Laat horen. Nou, dit is een soort proloog, dus voordat het boek begint. Het heet 1953. Hij duwde zijn voordeur open. Weer leek het alsof er iemand achter hem aanliep. Zware voetstappen die stopten wanneer hij stopte. Hij wankelde door de gang, de keuken in. Honger had hij. Hij opende de keukenkastjes. Ergens moest nog worst liggen. Weer die voetstappen. Hij schudde zijn hoofd. Dat kon toch niet? Hij was nu thuis. Hij was gewoon moe. Wat een dag had hij gehad. Wat een geweldige, glorieuze dag. Hij had een meesterwerk ontdekt. Die boompjes, die donkere lucht en dan links onderin die naam. Vincent. Dat kon er toch maar één zijn. Hij had maar een beetje hoeven dreigen om de tekening mee te krijgen. Haha. En hij had gelijk gehad hoor. Het was een echte Vincent van Gogh. Hij zette het rode koffertje trots op het aanrecht. Waar was die worst? Achter hem kraakte een plank in de vloer. Had hij de deur wel op slot gedaan? Het maakte niet uit. Vandaag was zijn geluksdag. Hij hoorde het weer. Vlak achter zich. Iemand zette een stap. Toen werd alles donker. Sanne Rosenboom over de boeken die zij geschreven heeft en die het eerste deel van is en het tweede deel binnenkort uitkomt. Dank voor het gesprek. Hartelijk dank. En heel veel succes met het vervolg. Toch vul je mijn gedachten. seconde van het uur. Het mooiste wat ik had. Oh, je bent niet meer bij mij. Je bent niet meer van mij. Want het is over. Het is over en voorbij. Je was alles voor het leven. Maar het is over. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Standing in a line, wondering why it don't move, trying to get ahead. Watching people break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face. But then this world's not always good. And nothing's real but love. Nothing's real but love. No money, no house, no car can be the love. Open mouth as we joke around like fools. See who can be the worst. Watch what I can do. But then the door gets slammed, slammed right in my face. And I guess this world's not always good. And nothing's real but love. Het jaar was 2011 voor Rebecca Ferguson en Nothing's Real But Love. En daarvoor Jeroen van der Boom en Het is Over. De Rotterdam Urban Trail. De inschrijving voor de derde editie is geopend. Dat straks, maar eerst James Taylor. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. To an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, there's hours of time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again now. Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around now. Thought I'd see you. Fire and Rain van James Taylor was dat. Op zondag 6 mei vindt de derde editie van het populaire evenement de Rotterdam Urban Trail plaats. Zoals bij elke Urban Trail lopen deelnemers langs, over en zelfs door culturele en historische gebouwen in de stad. Dit jaar over een volledig nieuw parcours. Mariska de Vries. Er is een nieuw parcours bekend van de derde Rotterdam Urban Trail. Ik ga daarover praten met Rebecca Kadijk. Zij is van de Rotterdam Urban Trail en werkt voor Golazo Sports Nederland. Welkom. Nieuw parcours. Eerst even uitleggen wat een Urban Trail precies is. Want misschien weet niet iedereen dat. Nee, dat klopt. Het is een nieuw concept vanuit Golazo ooit ontstaan. We zijn 3 jaar geleden begonnen met een Urban Trail. Een Urban Trail is eigenlijk een loopevenement, maar gaat niet om tijd, maar met name om plezier. Je loopt een parcours door steegjes, door gebouwen waar je normaal nooit zou door kunnen lopen, door kroegen. Door kroegen nog wel? Ja, door van alles eigenlijk wat onmogelijk is, waar je nooit zou kunnen lopen. Maar alcohol en sport gaat niet zo heel goed samen. Ja, je hoeft niet per se in een kroeg alcohol te drinken natuurlijk. Nee, dat is waar. Dus wij zorgen echt dat je op unieke locaties komt. We zijn door brouwerijen gegaan. We zijn door museums gegaan waar je nooit komt. Maar ook notarisgebouwen, zwembaden, noem maar op. Dus we proberen echt een parcours te maken waardoor je echt op unieke locaties kan noemen. Het is niet op tijd. Het is echt een parcours van of 5 kilometer of 10 kilometer waar je op een unieke manier eigenlijk een parcours aflegt. En we eindigen altijd met een ontbijt waar mensen kunnen napraten over wat ze allemaal gezien en beleefd hebben. Ja, je mag ook even stoppen met hardlopen onderweg of mee om je heen te kijken. Ja, natuurlijk. Dus dat is het leuke ervan. Er is geen tijd mee gemoeid. Je kan best wel lang erover doen. Je mag foto's maken ondertussen. Het is echt een gevoel dat je de stad leert kennen op een andere manier. En dat je toch iets sportiefs wil doen met collega's of met je partner of met vriendinnen of vrienden. Kortom, iets heel wat anders dan een prestatietocht, om het zo maar te zeggen. Zondag 6 mei vindt de derde editie plaats in Rotterdam. Kun je iets vertellen over het parcours daar? We kunnen een tipje van de sluier al vertellen. Wat het leuk is van de Urban Trails, is dat we natuurlijk proberen om zoveel mogelijk nieuwe locaties weer toe te voegen. Maar op dit moment kunnen we vertellen dat we door de markthal heen gaan lopen. Dus dat is natuurlijk echt heel erg leuk. Normaal kan je de markthal alleen van binnen zien om daar iets te kopen. En nu heb je de kans om zeg maar daar hollend doorheen te gaan. En we gaan ook door het oude Luxor Theater midden in Rotterdam. Wat wel grappig is, we gaan echt een parcours door de zaal heen maken. En dus normaal zit je in de zaal om een voorstelling te kijken. En nu gaan we zorgen dat je hardlopend ook iets meekrijgt van... we mogen nog niet alles zeggen, maar dat we daar iets heel leuks neerzetten. En dat je dan vervolgens rennend weer naar een vervolgende locatie gaat. En dan ga je door de nooduitgang weer naar buiten. Bijvoorbeeld, dat is echt mogelijk. En ik kan je verzekeren, we gaan de komende weken steeds meer locaties bekendmaken. We hebben echt hele leuke locaties die nog nooit gelopen zijn... In ons parcours nu zitten. En zo willen we dus elke week een nieuwe locatie weer kenmaken. Tipje van de sluier oplichten. Hoeveel deelnemers kunnen er uiterlijk maximaal meedoen? 4.500 deelnemers is wel echt het max. Want je moet voorstellen, ze moeten ook door gebouwen. Nou gaan we niet in één keer met 4.500 deelnemers door een gebouw. We starten in verschillende groepjes. En je moet je voorstellen dat door zo'n gebouw een slinger wordt gemaakt. Dus dat we niet een heel gebouw afzetten. Dus dat het ook in goede harmonie met het gebouw gaat. Want anders zouden ook dingen kapot gaan of dingen niet goed gaan. Maar 4.500 mensen kunnen we wel kwijt. En wat leuk is, we zijn dus 2 weken geleden opengegaan. En de eerste 1.000 deelnemers zijn alweer aangemeld. Dus dat is wel heel leuk. Als je mee wil doen, moet je nog opschieten. Nou ja, we hebben nog even te gaan. Maar het loopt wel, wel redelijk door, ja. Als mensen zich in willen schrijven, kan dat alleen via de website? Ja, meestal via de website. En dan vind je gewoon een button schrijf hierin. En dan, wat kost het als je mee wil doen? €25. En daar krijg je ook het ontbijt voor? Je krijgt ontbijt voor, je krijgt een startnummer, je krijgt een mooi aandenken in de vorm van een medaille. En een unieke ervaring. Dat is het allerbelangrijkste, dat je daarna zegt van wauw, hier wil ik volgend jaar weer aan meedoen of in een andere stad, dat kan natuurlijk ook. Ja, op jullie website staan dan ook de andere urban trails als mensen de smaak te pakken hebben, dat ze nog wel meer urban trails kunnen lopen? Wat het leuke nu is, we hebben eigenlijk een urbantrailseries.nl website. Daar vind je alle urban trails. We hebben op dit moment 10 urban trails die we door heel Nederland organiseren. We zijn nog bezig met nog 2 nieuwe locaties die binnen nu in een maand worden gepresenteerd. Dus we lopen van Amsterdam tot Maastricht, tot Breda, tot door de stad van Utrecht. Den Haag staat op het programma, Zwolle. Kortom, Leeuwarden staat nu ook op het lijstje die dit jaar voor het eerst georganiseerd hebben. Dus mocht je een weekendje leuk ergens heen willen, dan zijn er nog naast Rotterdam ook nog heel veel andere leuke steden om te lopen. Oké, zondag 6 mei, dus de 3e editie van het evenement de Rotterdam Urban Trail. Ik sprak daarover met Rebecca Kadijk. Zij is van Rotterdam Urban Trail en van Golazo Sports Nederland. Dankjewel. I found myself dreaming in silver and gold. Like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on. Hold me close. Split second and you disappeared. And then I was all alone. I woke up in tears with you by my side. Breath of relief. And I realized, no, we're not promised tomorrow. So I'm gonna of an eye, just a whisper of smoke, you could lose everything. The truth is you never know. So I'll kiss you longer, babe. Any chance that I get, I'll make the most of the minutes alone with no regrets. Let's take our time to say what we want.